Mac Media Lake Zone. Hakuna anayeruhusiwa kwenda kwenye chanzo cha maji. Na hata hivyo, mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria ya mazingira, rais ametumia kifungu namba 57 cha sheria hiyo kwamba pale ambapo kunakuwa na changamoto, wananchi wale ambao wako Karagwe wale wamekuwepo pale hawana ardhi. Rais ametuomba tushirikiane na uongozi wa mkoa kuhakikisha wale wananchi wanapatiwa maeneo mengine, lakini sio kuwaondoa. Kwa hiyo hamruhusiwi, na msije mkasema kwamba rais amewazuia wananchi kinyume na sheria. Asante. Oda, oda, oda. Sasa waheshimiwa, majibu yanatolewa, nyinyi mnapiga makelele. Mtaelewa vipi? Subiri, kaeni kwanza, kaeni kwanza. Obama Msigwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Namna ya kusimamia hizo sheria ili vyanzo visiharibike ndio ni hafifu. Je, wizara sasa inajipangaje na inajipambanua vipi kuhakikisha sasa vyanzo vya maji vinalindwa kwa nguvu zote hapa nchini Tanzania? Mheshimiwa Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Obama Ntabaliba kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kama kuna wakati ambao serikali ya awamu ya tano imejipambanua kulinda vyanzo vya maji kwa nguvu zote, ni serikali ya Mheshimiwa Magufuli. Na nikuhakikishie Mheshimiwa mwenyekiti na Watanzania wote wanaotusikiliza, Mheshimiwa makamu wa rais aliunda task force ikaenda kwenye Great Ruaha ambako walikuwa wanaharibu vyanzo vya maji, wakaenda kuhakikisha kwamba wanafanya usimamizi na kutoa mafunzo na kuelekeza wananchi. Lakini pia tumeenda bonde la Usangu na Ihefu, tumeondoa wafugaji wote kwa maana ya kutumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinaimarika. Na hata hivyo, Mheshimiwa waziri wangu Januari Makamba, ule mto wa pale Katavi pale ambao ulikuwa umeziba kabisa, ule mto Kachima, alienda pale akakuta mkulima mmoja ameweka banio, amezuia maji, viboko wanataka kufa njaa na watumiaji wengine hawana maji. Akaenda pale akazibua, na sasa maji yanaendelea. Kwa hiyo tutaendelea kutumia nguvu na sheria kuhakikisha kwamba hakuna atakayevunja sheria. Yeyote atakayevunja sheria hata salimika. Na ninyi nitoe darasa la memkwa kwa wale walioikosa, yani mpango maalumu kwa walioikosa. Mheshimiwa mwenyekiti, sheria niliyoisoma namba 20 ya 2004 kifungu 57, rais anaweza akatoa kibali, waziri anaweza akatoa kibali kwenye maeneo ya mita 60 kutokana na changamoto aliyoiona. Na ndiyo maana wakati mwingine mnaona mahoteli yanajengwa ndani ya mita 60 ni kutokana na vibali. Kwa hiyo rais wetu hajavunja sheria, na nyinyi mtakapo wachochea wananchi kuvunja sheria, sheria ya rais Magufuli itapambana na ninyi. Asante. Mheshimiwa Msigwa. Mheshimiwa Msigwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa niipongeze wizara, imekuwa mara nyingi ikihamasisha tutunze mazingira, na sisi kama wawakilishi wa wananchi tumekuwa tukifanya hivyo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, sisi kama wawakilishi wa wananchi tumsikilize rais au tumsikilize waziri? Mara nyingi tumeambiwa rais akisema ni sheria. Rais jana amewatangazia wananchi kwamba walime, waingie kwenye mabonde mpaka mvua itakapowatoa. Na hii sheria anayosema mheshimiwa waziri, hii sheria ya rais anayosema mheshimiwa waziri inahusu tu kanda ya ziwa? Na ni sheria namba ngapi? Kwa sababu anazungumza kila siku kwenye kanda ya ziwa, analeta upendeleo wa wazi. Je, tumsikilize rais, tumsikilize waziri? Na kwa nini rais kila wakati akienda kanda ya ziwa? Umeshaeleweka. Asante mheshimiwa waziri, majibu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, nchi yetu haiongozwi kwa kupendelea wananchi wa eneo moja. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba. Na nimhakikishie, na nirudie tena, alichokisema rais wetu kule Kagera hajavunja sheria. Nimekuambia kifungu namba 56 kasome, ambacho kinatoa mamlaka ya kuruhusu. Na hata wewe mheshimiwa Msigwa, kama una shughuli zako unataka kuzifanya kando kando ya ziwa, kando kando ya mto, leta ofisini kwetu, utapata kibali. Narudia tena, wananchi ambao wamezoea kuchezea sheria, serikali ya awamu ya tano haitamfumbia macho yoyote, ama kwa kuchochea wananchi wavunje sheria ama yeye mwenyewe kuvunja sheria. Watapambana na mkono wa sheria. Mheshimiwa waziri mhusika. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia ofisi yetu iliziagiza, lakini napenda nirudie kutoa agizo tena upya kwa mamlaka za serikali za mitaa na halmashauri zetu kuorodhesha vyanzo vyote vya maji katika maeneo yao na kuvileta kwetu na kuelezea hatua ambazo zinachukuliwa katika kuvilinda. Hilo la kwanza. La pili, kama alivyosema mheshimiwa naibu waziri kwamba kifungu cha 57 cha sheria ya mazingira, sheria namba 20 ya mwaka 2004, kifungu cha 57.1 kinaweka zuio la kufanya shughuli mita 60 kwenye kingo za mito na fukwe na maziwa. Lakini kifungu kinachofuatia namba 2 kinasema waziri anaweza kuweka miongozo ya kuendesha shughuli za binadamu ndani ya maeneo yaliyoelezwa kwa mujibu wa kifungu hiki. Kwa hiyo baada ya maelekezo mahususi ya eneo mahususi alilokuwepo mheshimiwa rais, kazi yetu sisi sasa ni kutengeneza muongozo wa namna ya kufanya ile shughuli katika eneo lile, lakini hapo hapo kwa kuzingatia hifadhi ya mazingira. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niliweke sawa kwa namna hiyo kwamba sheria sasa, kutokana na maelekezo yaliyotolewa, sheria sisi sasa inatuelekeza kuweka muongozo wa pale mahala ambapo wale watu waliomba kufanya ile shughuli, namna ya kufanya ile shughuli bila kuathiri mazingira. Na kwa hiyo hakuna blanket permission ya kuvamia vyanzo vya maji na kingo za mito pote nchini. Tutaendelea kufuata sheria kwa sababu sheria bado ipo. Mheshimiwa Waziri Mwigulu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuweka kumbukumbu sawa kwenye jambo moja, huku nikipongeza majibu yaliyotolewa na naibu waziri pamoja na waziri mwenye dhamana. Kuna jambo hili lililosemwa kwamba rais anapendelea kanda ya ziwa. Nataka niweke kumbukumbu sawa kwamba mheshimiwa rais si kwamba anapendelea kanda ya ziwa, ila rais amekuwa akisikiliza vilio vya wananchi pale anapokuwa katika eneo husika. Moja ya jambo ambalo nataka nitumie kumbukumbu, mheshimiwa rais alipokuwa Bagamoyo, wananchi walipolilia eneo la magereza, alilitoa hapo hapo huku sheria ikiwa inataka. Sheria ikiwa inataka eneo lile litumike kwa ajili ya magereza. Lakini kwa kuwa kilio cha wananchi kilikuwa kikubwa, na huko sio kanda ya ziwa, huko ni pwani, hapo hapo wala hata kusubiri maelekezo ya wizara kukaa kama alivyosema kanda ya ziwa pale, aliamua hapo hapo akasema wananchi hawa wapewe eneo hilo. Mac Media Pro Lake Zone.